Alleluia. Masio vani na lola, ozinga mina masanjoli, baje ba yembe la kayo, bisopeto kumisa kayo, bisi na maye kochola, matiti na zambe kopepa, deke likolo koyemba, kuzungisa lokume paina yo. Se pelisa, motema na yo nzambe.